برنامه شماره 196 گناهم را که می کند فردا مگر به دامن آلودگان در آویزم. قتلم بهانه بهتر نیست از اینکه زنده ام بی تو. بهر قتلم بهانه‌ای بهتر نیست از این که زنده ام بی تو. سراینده این ابیات بانوی سخنور موسوم به شاه بیگم ملقب به ضیاء السلطنه و متخلص به ضیاء. شاه بیگم از دختران با فضل و کمال فتحعلی شاه قاجار بوده و چنان که در تذکره مجمع محمود آمده دارای خطی خوش در شکسته و نستعلیق بوده و قرائت و تحریرنامه های محرمان شاه را تصدی داشته است. ضیاء با وجود جمال خیره کننده به حجاب و عفاف بسیار مقید و در خصائل فرزندی ضرب المثل بوده است، چنان که مادام که خدمت پدر را بر عهده داشته از ازدواج سر باز زده است. در سروده های ضیاء گاه مفاهیم و معانی عرفانی نیز دیده می شود. اگر به باد دهی زلف عنبر آسارا، به دام خویش کشی آهوان صحرا را. اگر ز لطف نظر افکنی به عزم رمیم، دوباره زنده کنی معجز مسیحا را. رضای دوست گذشتیم ماز جان، آری برای دوست ز جان می توان گذشت. Thank you. که دلت شاد و لبت خندان با. شاخ گلی که نثار شد شماره 196 بود